albumie Dziecko Słońca elektropop miesza się z indie popem. Pola Hobot, Adam Baran oraz Mok. Już w najbliższą niedzielę o 19:00. Zapraszam, Gosia Jakubowska. Na koncert zapraszają Trójka i Great September. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zielony Ład zdominował telewizyjną wyborczą debatę o polityce socjalnej i to mimo, że o niego nie pytano. Stopy procentowe na razie bez zmian. Za chwilę zapytamy, kiedy możliwy jest ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Niemiecki kanclerz chce zakupić 20 Eurofighterów dla Bundeswehry. Mieli mówić o polityce socjalnej Unii Europejskiej, zaczęli komentować Zielony Ład. W czasie debaty telewizyjnej w TVP podczas części o sprawach socjalnych jej uczestnicy sami zaczęli oskarżać się wzajemnie o błędy związane z polityką klimatyczną. Debatę oglądał Mariusz Pieśniewski. Politycy, nawet nie pytani o Zielony Ład, zaczęli używać tego tematu jako politycznej broni. Jeśli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, który zresztą niestety PiS wprowadził w Unii Europejskiej, mówił Konrad Berkowicz z Konfederacji. Zielony Ład trzeba wyrzucić do kosza, bo on niszczy gospodarkę europejską, odpowiedziała Beata Szydło z PiS. Każdy, kto dzisiaj mówi i ogłasza, że wypowie, zerwie Zielony Ład, kłamie albo chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, mówił Michał Kobosko z PSL Trzeciej Drogi i obiecywał zmieniać Zielony Ład. Natomiast panu Berkowiczowi chcę wytłumaczyć, to nie komisarz Wojciechowski jest autorem Zielonego Ładu, tylko koleżanka pana Donalda Tuska, pani von der Leyen. No cóż, w przeciwieństwie do was, my mamy kolegów i koleżanki w Parlamencie Europejskim, mówił Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. No wy jesteście sami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Wysokość ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytu w złotych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że członkowie Rady nie znaleźli wystarczających argumentów, żeby zdecydować się na obniżkę. Z jednej strony niezbyt imponujące dane dotyczące aktywności gospodarczej, szczególnie w przemyśle, zachęcają do tego, żeby może wznowić obniżki stóp procentowych, ale z drugiej strony mamy przed sobą przejściowy wzrost inflacji w dalszej części tego roku, na początku przyszłego roku. W związku z tym mamy taką patową sytuację. Piotr Bujak uważa, że obniżka będzie możliwa za rok. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 5,75%. Przeciwnicy palenia na balkonach złożyli do Ministerstwa Zdrowia petycję, w której domagają się wprowadzenia zakazu. Z jednej strony sąsiedzi, którzy nie chcą biernie palić i czuć zapachu papierosów w mieszkaniu, z drugiej strony ci, którzy twierdzą, że to ogranicza wolność, bo balkon to część prywatna mieszkania. A wiadomo, wolność Tomku w swoim domku, zwraca uwagę adwokat Piotr Paduszyński. Oczywiście jest to wkroczenie w sferę wolności. Bezdyskusyjnie ograniczenie jej ze względu na interes osób trzecich. I teraz jest pytanie, czy ograniczenie wolności takie jak zakazanie palenia nikotyny na tarasie, żeby nie smrodzić sąsiadom, będzie akceptowalne w naszym społeczeństwie, czy też nie? Sami łodzianie są podzieleni w kwestii propozycji zakazu palenia na balkonie. Nie lubię zapachu tego tytoniu, tego dymu papierosowego. Bardzo mnie denerwuje, jeśli w miejscach takich, gdzie jest skupisko ludzi, no też nie szanuje przestrzeni i bardzo blisko pali, bo wszyscy wokół jesteśmy po prostu biernymi palaczami wtedy. Pani wyjdzie tu na balkon, sąsiad jakiś i se zapali, co? Nie wolno? Niedługo nam wszystkiego zakażą. Zakaz palenia na balkonach został wprowadzony m.in. na Litwie. Zakup 20 samolotów Eurofighter w ciągu najbliższego roku, zapowiedział kanclerz Niemiec. Olaf Scholz oświadczył, że niemiecka armia jest zapóźniona i potrzebne są duże zakupy. Szef niemieckiego rządu otworzył w Berlinie targi ILA, jedną z najstarszych lotniczych imprez targowych na świecie. Olaf Scholz zaczął od deklaracji. Jeszcze w ciągu bieżącej kadencji kupimy 20 Eurofighterów. Dołączą one do 38 zamówionych niedawno. Będziemy rozwijać ten samolot z myślą także o eksporcie. Produkowane w 4 krajach, również w Niemczech, Eurofightery służą obecnie w lotnictwie brytyjskim, hiszpańskim, włoskim, austriackim, a także w krajach arabskich. Niemcy mają ich najwięcej. Po dodaniu 20 zapowiedzianych maszyn będzie to już ponad 200 samolotów. Wybory do Bundestagu odbędą się jesienią przyszłego roku, co oznacza realizację tego zakupu w ciągu najbliższego roku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Portugalska policja zatrzymała na lotnisku w Lizbonie dwóch mężczyzn, którzy mieli w żołądku łącznie 18 tysięcy kapsułek wypełnionych kokainą. 24 i 31-latek przylecieli z jednego z państw Ameryki Południowej. Oskarżono ich o przemyt narkotyków. W marcu na lizbońskim lotnisku zmarł pasażer, który próbował w swoim organizmie przemycić 11 tysięcy kapsułek wypełnionych kokainą. Okazało się, że jedna z nich pękła w jego żołądku. Portugalska policja podaje, że gangi regularnie próbują przemycać kokainę do Portugalii za pośrednictwem takich kurierów, którzy liczą na szybki i wysoki zarobek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Koszykarze Kinga Szczecin bliżej Mistrzostwa Polski w trzecim meczu finałowym pokonali we własnej hali Trefla Sopot wysoko 75-59 i prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw 2-1. Teraz tenis. Tak zaskakujących rozstrzygnięć we French Open jednego dnia jeszcze nie było. Z turnieju tenisistek na etapie ćwierćfinału pożegnały się dwie bite faworytki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Obydwie przegrały po trzysetowych spotkaniach, obydwie z dużo niżej notowanymi rywalkami. Białorusinka z nastoletnią jeszcze Rosjanką Mirrą Andrzejewą, Kazaszka z Włoszką Jasmine Paolini. W turnieju tenisistów nie zanosi się na niespodziankę w ostatnim ćwierćfinale. Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew prowadzi 2-0 w setach z Australijczykiem Alexem de Minorem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w trzeciej partii. Tutaj też prowadzenie Zwieriewa 3-2 podaje de Minor. W turnieju mixta nie gra już nasz Jan Zieliński, występujący w parze Su Wei Siei z Tajwanu. Także w trzech partiach dobrali im się do skóry Amerykanka Desiree Krawczyk i Brytyjczyk Neil Skupski. Jak słychać, rywale Janka i Sus z polskimi korzeniami. Polskę po kilku latach postanowił opuścić Vladan Kovačević. Bramkarz Rakowa Częstochowa wchodzi na wyższy level, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Będzie zawodnikiem mistrza Portugalii Sportingu Lizbona. Ekipa spod Jasnej Góry ma w zamian odnotować około 6 milionów euro po stronie uznań na klubowym bankowym koncie. Kończymy kapitalną sportową akcją charytatywną. 5 lipca z Warszawy wyruszy kawalkada 80 Fiatów 126P w wielkiej wyprawie maluchów. Celem podróży Monte Cassino we Włoszech, za kierownicą wielu tuzów polskiej motoryzacji, na przykład pan Sobiesław Zasada, rocznik 1930. Proszę pana, bo życie zaczyna się po 90. W związku z tym nie mam żadnego problemu do jazdy samochodem. I teraz do Monte Cassino. Jadę z Longinem Bielakiem. Razem mamy 191 lat, czyli to już jest coś, no. Dobrze by było, żebym jeszcze mógł jechać z nim, jak skończymy razem 200 lat. To się nazywa długowieczność sensu stricto, a pan Sobiesław to jest ktoś. Wszystkie pieniądze zebrane przy okazji wielkiej wyprawy maluchów zostaną przeznaczone na pomoc dziecięcym ofiarom wypadków drogowych. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7. Nad ranem od 9 do 16 stopni, w ciągu dnia od 15 nad morzem do 23 na zachodzie i 25 w centrum. W nocy pochmurno i deszczowo, nad ranem mglisto. Miejscami jutro przelotny deszcz, a na południu lokalnie pojawią się burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. W tym programie przysłuchujemy się historiom osób, które mają bardzo, bardzo, bardzo różne zajęcia. Często z tych zaangażowań wynikają także uniwersalne, czy też ważne dla innych ludzi. Myślę, że w tym momencie, o którym będziemy mówiły, przyjemności, bo naprzeciwko mnie Katarzyna Wodecka. Witaj w Trójce. No ja się bardzo cieszę z tego spotkania. Witam wszystkich. Ponownie witaj w Trójce, bo całkiem niedawno opowiadała się na naszej antenie o Wodecki Twist, festiwalu, który poświęcony jest twojemu tacie i właśnie nie pamięci czy budowaniu pomników, o tym jeszcze trochę pogadamy, ale temu, żeby pokazać, jak sztuka potrafi pokonać śmierć. To jest w ogóle jedno z moich ulubionych wątków. To ładnie powiedziałaś. No tak trochę to jest, prawda? Że chodzi o to, żeby pokazywać, że jest żywa, że jest ważna i że też dla kolejnych pokoleń może być ciekawym wyzwaniem artystycznym. Zanim jednak będziemy też dotykały wątku twojego taty, bo nazwisko, które masz jest nieodłącznie związane z historią twojej rodziny. Chciałam, jeżeli pozwolisz, chwilę porozmawiać o tobie, bo takie historie bardzo mnie interesują, zwłaszcza historie kobiet. Bo też wydaje mi się, że historia w ogóle kobiet w twojej rodzinie to jest bardzo ciekawy przykład takich świadomych, mam tak na podstawie zgromadzonych przeze mnie informacji, decyzji, że czy twoja mama, czy twoja babcia ze strony taty właśnie decydowały się na to, żeby opiekować się rodziną i mimo własnych talentów i zainteresowań, wydaje się, że podejmowały te decyzje tak jakby w zgodzie ze sobą. Czy... Przy czym mówimy o kobietach, które niosły w sobie bardzo dużą charyzmę, oryginalność, niezwykłą inteligencję, również emocjonalną, więc to nie było troszkę na zasadzie opiekujemy się gwiazdami, czy też hołubimy tych mężczyzn w domu, tylko rzeczywiście to była decyzja. Ale też wokół naszego domu kręciło się tyle muzycznych talentów i ludzi, którzy potrzebowali jakiejś takiej opieki. No moja babcia tutaj rzeczywiście zaczynając, zresztą ukochana mamusia, jak to tatuś mówił. Tatuś. Tak naprawdę była kobietą niezwykle dobrą, która wspominana jest w Krakowie, nie tylko wśród muzyków, ale też ludzi, których przygarniała do domu. Przecież w domu dzieciństwa mojego taty na Ułanów 4, gdzie tam było metrów może z 46, mieściło się 30 muzyków, a babcia gotowała rosół. I to tata wyniósł z domu, jak on i stał się dzięki temu chyba normalnym człowiekiem, za co jest kochany. A moja mama z kolei osoba niezwykle szczególna, bo osoba, która stała przy boku wielkiego artysty przez 40 lat i nie pokazywała się publicznie. I w ogóle nie interesowało jej życie publiczne oraz ta niezwykła kariera. Mówię o takiej karierze komercyjnej, takiej telewizyjnej, festiwalowej. Tak, pójść w tym takim sensie, że można byłoby też towarzyszyć, prawda? I tak, ale stworzyła coś niezwykłego dla nas, dla całej rodziny i taty. Miejsce, nie chcę powiedzieć schron, ale może trochę, ale miejsce, gdzie można spokojnie odpocząć, gdzie priorytety są nieco inne, gdzie ważne jest ciepło domowe i taka fajna opieka. Ja kiedyś tam trochę nam marudziliśmy, że nie chodzi na wywiady, że gdzieś tam się nie pokazuje, no to będę piękna kobieta, przepiękna. My jesteśmy po tatusiu. I jacy? Wspaniali, ale moja mama rzeczywiście wybitnie i nie pokazując się publicznie, aż nam było wszystkim żal, a szczególnie tacie. Natomiast z perspektywy czasu niezwykle doceniam tą skrystalizowaną postać w moim życiu, o której się wiele nauczyłam dzięki temu. Wy, czyli Joanna i Paweł, twoje rodzeństwo, ale powiedz proszę jeszcze o babci, bo babcia też była niezwykle utalentowana muzycznie. Ona mogłaby robić karierę śpiewaczki. Tak, i to absolutnie, tak. Babcia śpiewała mezzo-sopranem bardzo wysoko, bardzo pięknie. Dzięki temu jej córka również, moja ciocia, też śpiewała później w operetce długo, całe swoje życie. I grała też na wiolonczeli, więc babcia przenosiła muzykę na dzieci, ale rzeczywiście mając dzieci w trudnych czasach bardzo jednak i odstawiła tą swoją karierę. No cóż, no tak rzeczywiście. Natomiast przejęła się całą opieką nad tym naszym gniazdkiem taty, a potem wielką ilością rodziny dalszej i wnuków, i w sensie mówię o jej wnukach. I była przecudowna. Faktem jest, że były takie momenty, oni dużo śpiewali, wiesz, w domu. Spotykali się u dziadków w domu, zresztą wszyscy muzycy. Mój dziadek, jej mąż był trębaczem w radiówce, jeździł z orkiestrą całe życie. Akurat on był dość trudną osobowością, bo był taki, no chciałabym nie powiedzieć, a powiem choleryczny. Więc niełatwo z nim było żyć zapewne, natomiast też był niezwykle utalentowany i myślę, że to trochę idzie w parze. Mój ojciec też był w pierwszej połowie swojego życia dość choleryczny. Natomiast dzięki mamusi bardzo łatwo złapał tą empatię, która wykraczała poza normę, co wiedzą wszyscy, dlatego kochają. No i to wprowadziła babcia. No nie została mezzosopranem, śpiewała we Floriancie w Krakowie z małym Zbysiem u nóg. A jak skończyła ten swój występ we Floriance, to wszyscy bili brawo i przynosili kwiaty, a kłaniał się Zbynio. A Zbynio lat 4 się kłaniał. Czyli więc Zbynio tak wcześniej polubił brawka, tak? Tak, i od razu. Słowo tak, brawka. Tak. Pamiętam, jak robiliśmy kiedyś takie nagranie w TVP Kultura, niedzielę właśnie ze Zbigniewem Wodeckim, to ten, no, taki wręcz potrzeba brawek tam się wyświetliła bardzo szybko i rzeczywiście był to jeden z takich weselszych elementów, że rzeczywiście, no, coś takiego jest już u pewnych przynajmniej artystów, to dotyczy też teatru, może filmu mniej, że te brawka to jest coś, co taki daje ostateczne spełnienie. Że... No jedno z ulubionych słów, ta bardzo lubił Brawka, nigdy się tego nie wstydził. Dzień bez autografu, dniem straconym. Bardzo fajnie, a przy okazji był dość pokorny w swojej osobie i taki zdefiniowany przez mamusię, tak mi się wydaje. Ale poczekaj, poczekaj, bo nie wchodź mi na tatusia swojego, chociaż Zbigniewa Wodeckiego każdy oczywiście ma na swój temat, na jego temat swoje takie przeżycia i zresztą obserwując przed naszym spotkaniem i czytając wiele wywiadów z tobą, ty też jesteś czyniona taką odbiorczynią. Ludzie lubią zwierzać ci się, co dla nich oznaczała muzyka twojego taty lub przy jakich okazjach towarzyszył im. Ten Rosół by się tu świetnie rymował z opowieściami o koncercie życzeń, niedzielnym Rosole. To wszystko naprawdę ma wiele wątków. Ale ja bym chciała wrócić do tych brawek dla kobiet w twojej rodzinie, dla babci, dla twojej mamy, dlatego że przez tyle lat, kiedy tak świadomie żyję i bardzo ważne jest dla mnie to właśnie wszystko, co się wiąże z emancypacją kobiet, czy takim równouprawnieniem, ale prawdziwym, a nie deklarowanym na jakichś plakatach, zauważałam konsekwentne poniżanie tych kobiet, które decydują się na to, żeby na przykład budować dom i budować coś więcej niż tylko sprawnie działający mechanizm, ale miejsce, które przyciąga innych, które właśnie staje się taką platformą spotkań, przyjaźni, staje się wielką wartością, która nie ma dobrej prasy lub nie miała przez wiele lat prasy, bo miała być gorsza. No tak, no stereotypy zawsze gdzieś tam rządziły światem. A te kobiety wasze, twoje, tak, twojego życia, to nie były jakieś słabiutkie, zepchnięte do kuchni? Znaczy ja myślę, że one postawiły tak solidne te domy swoje, że po pierwsze nie miały kompleksów ze swoimi, że nie były to gospodynie domowe w takim znaczeniu właśnie stereotypowym. Wciąż są bardzo, bardzo silne. Mnie jest dużo łatwiej rozmawiać z moją mamą w tym wieku niż w tamtym, ponieważ moja mama zawsze była bardzo konsekwentna w swoich wyborach. I dlatego mam takie wrażenie, że mężczyźni, którzy się kręcili wokół naszego domu, łącznie z tatą, byli trochę podporządkowani, ale nie pod też jakimś tam skrzydłem kobiet ważnych, tylko troszkę się słuchali, bo to mądra kobieta jest. Liczyli się ze zdaniem, bo to jest mądra kobieta. I ta mądrość wybiega poza dawanie rad bez sensu. Myślę, że ja dzwonię do mojej mamy w momencie, kiedy mam naprawdę jakiś dylemat, bo ja wiem, że ona szybko i zwięźle mi odpowie i opłucze mnie z tych właśnie definicji zewnętrznych i pójdę swoją drogą. Więc myślę, że to ich taka moc niezwykła i pozbawiona kompleksu, przynajmniej w tym walorze, tak? Przynajmniej w tym obszarze tworzenia swojego domu i tworzenia tych rodzin, no jest dla mnie imponująca, zawsze była. Mhm. To ja jeszcze dodam do tego, żeby te kobiety nie zostały babcią i mamą, że babcia miała na imię Irena. Babcia Irena. A mama? Krystyna. Tak. Więc tak. Jakbyśmy nie mówiły o sile tych kobiet, to wciąż pozostają ukochaną Irenką i ukochaną Krysią. No ale okej, dla mnie jest mamą Krystyna. Jasne. Znalazłam zdanie, które chciałam teraz przywołać w jednym z twoich wywiadów, kiedy wspominałaś już tatę i wspominałaś swoje życie z tatą. Powiedziałaś, że to właśnie ojciec ułatwił ci bycie kobietą, bo kiedy dosyć szybko wyprowadziłaś się z rodzinnego domu, będąc nastolatką, też chciałabym, żebyś to rozwinęła, jeżeli oczywiście nie kryje się w tym coś, o czym nie chcesz mówić, to umacniał w tobie te wszystkie momenty, kiedy umiałaś postawić na swoim, kiedy pokazywałaś swoje zdanie. Czasami miewało to, jak rozumiem, dosyć burzliwy przebieg, jak chociażby słynna twoja opowieść, dla mnie słynna, z wysiadaniem z jadącego samochodu. Potwierdzam. W każdym razie, no to też jest taka niestandardowa czy niestereotypowa figura. A jednocześnie przez psychologów, przez wszystkich bardzo silnie przebadana, że ojciec ma ogromny wpływ na to, jaką córka staje się kobietą. A ty powiedziałaś, ułatwiał mi bycie kobietą, doceniał moją niezależność. Tak, i dzięki Bogu, bo ja rzeczywiście złapałam jakąś siłę na poziomie nastoletniego życia, nastoletniego, bo myśmy w domu, zarówno przez matkę, jak i ojca, byli traktowani w sposób dość partnerski, tak? Nikt się nas nie rozpieszczał szczególnie, nikt się nad nami tak nie pochylał zbyt troskliwie. Bo mówmy sobie prawdę, no po prostu musieliśmy też przetrwać swoje, bo to był młody dom i z artystą na głowie i z kobietą, która próbowała ten czas perlowski ogarnąć. Kiedy mówimy młody, dzieci. No to też myślę, że to zadziała na naszych słuchaczy. Twój tata miał 21 lat, twoja mama była w podobnym Dokładnie. Wieku, no to jest super tak. I zaczął wczesny. Rodzić dzieci tak. I ona z nimi zostawała, ponieważ bardzo chciała, żeby zrobił dyplom. Klasyczny dyplom jako instrumentalista, jako muzyk. No i zaczął zdobywać te wszystkie nagrody bardzo szybko. Więc jak ja patrzę na to z perspektywy 20-latka i 24-latka z trójką dzieci, to myślę sobie, że moja wyprowadzka w wieku 16 lat to już nie jest wcale taka odważna decyzja. Dokładnie. A ja jestem... Mnie to dobrze zrobiło, bo I dzięki temu, że sami musieliśmy o siebie zadbać troszkę, to bardzo szybko zaczęliśmy pokonywać przeszkody. I tak naprawdę ja poszłam do pracy w wieku 19 lat. Szorowałam podłogi w Telewizji Polskiej w Krakowie, bo pracowałam przy scenografii, a to jeszcze były czasy monopolu i dyrekcja tylko rządziła oraz główny scenograf na całą Polskę, więc szorowałam podłogi w Opolu przy scenografii. No tak to nazwijmy, tak? Mhm. Ale też w Krakowie, w Opolu i gdzie bądź ten nasz cudowny scenograf był i po, nie powiem ilu latach, ale kilkudziesięciu latach, jak spotkałam go na ulicy, to mu podziękowałam za to, że właściwie gdyby nie on, to ja chyba nie stałabym w tym miejscu, tak? Gdyby a szorowanie podłóg w scenografii to jest coś takiego jak przynoszenie kawy, jak się zaczyna dziennikarską pracę, nie? Jeszcze gorzej, tak? Jeszcze gorzej. Ja przyszłam do pracy jako 19-latka, jeszcze ucząc się do matury. Ja jestem policją plastycznym, więc ta scenografia była dla mnie dość naturalna. Spotkałam się z tym, że scenografem oraz z dyrekcją zarządzającą administracyjną i dostałam informację, że za 3 dni o 20 jest program na żywo. Marek wyjeżdża do Opola robić coś innego, a ja mam live'a pierwszego w telewizji i zostaję sama. Mhm. Przysięgam, naprawdę tak było. On mi narysował pisaczkiem, co je trzeba zrobić, układ kamer. No wiadomo, że tam byli operatorzy, wiadomo, że nie stawiałam tego sama. Tak? Natomiast ten proces decyzyjny gdzieś mi zostawił te sekwencje, które ja musiałam poustawiać do tych kamer. Pozawieszać jakieś choinki, bo to była zima w ogóle, święta pod kamery. Ja poszłam do toalety i tam przesiedziałam z godzinę, mdlejąc. Potem wyszłam, potem się okazało, że pracuję z samymi facetami. Stolarze, dźwiękowcy, światła, malujemy ręcznie sami te wszystkie blejtramy, bo to wtedy tak się robiło scenografię. No i to był chrzest bojowy absolutny. Oni mnie wyręcznie szanowali. Ja po prostu w tymże wieku w końcu musiałam się napić normalnie, literalnie z nimi wódki, mhm. żeby w ogóle wejść w to środowisko, bo przyszła sobie dziewczyneczka, tak? Mhm. Przyszła sobie dziewczyneczka. Ciekawe, podobnie opowiadała Agnieszka Holland. Oczywiście pewnie 3 dekady wcześniej to się działo, ale żeby na planie po prostu ktokolwiek zaczął ją traktować jako reżysera, musiała wypić z ekipą złożoną z facetów. No i tak, no i tak, i takie to jest proste. Tak naprawdę takie to jest proste. Przepraszam to jest panów bardzo. Przepraszam wszystkich bardzo, ale lata uczą, że klucze są wbrew pozorom bardzo proste, a już najlepiej jest komunikować mężczyznom wszystko tak, żeby oni myśleli, że sami to komunikują. Przepraszam, no może głupio mówię, ale to był chrzest bojowy na pewno. Ta scenografia w telewizorze. No i potem już ja pracowałam bardzo intensywnie. Już dałam maturę, poszłam na studia, wpadłam od razu na produkcję filmową, bo już wiedziałam, że po prostu muszę robić coś, co lubię i muszę robić coś, gdzie podejmuję swoje decyzje. Próbowałam pracy 2 razy w instytucjach kultury i niestety nie uniosłam. Mhm. Tak, nie uniosłam siedzenia bez sensu 8 godzin na przykład. To jest dla mnie kompletnie nie... Ja tego nie rozumiem, tak? Znaczy ja rozumiem oczywiście etaty i rozumiem wszystko, co jest z tym związane. To nie o tym dla ciebie mówię. Natomiast tak, ja lubię pracować szybko, intensywnie, decyzyjnie. No i pewnie wyniosłam to z tych młodych lat. No, moja mama mi wtedy powiedziała, jak się wyprowadzałam, słuchaj, daję ci 3 miesiące. No i powiedz tu opartej o sobie, że dajesz jej 3 miesiące. Mhm. No to już było pozamiatane, wiadomo było, że już staję na własnych nogach. Ale wiedziałaś, gdzie pójść? Miałaś to jakoś przygotowane? No, miałam chłopaka. Czyli trochę to było przygotowane. Tak, muzyka notabene, bardzo awangardowego wtedy i tworzyliśmy taką trochę komunę, bo ze mną szły dziewczyny z liceum plastycznego, z nim szli muzycy. Kraków wtedy był bardzo artystyczny już zawsze i zresztą zawsze przecież, ale w naszych czasach również. I tworzyliśmy sobie taką komunę i generalnie wszyscy pracowali. Ci młodzi nasi przyjaciele wszyscy gdzieś tam pracowali. Także ja miałam gdzie mieszkać. Mój tato się nie odezwał, bo nie miał pojęcia, co powiedzieć w tej sytuacji w ogóle. On bardzo ładnie mi przywoził i odwoził. Nie umiał się odnaleźć w fakcie, że ja się wyprowadzam w tym wieku. Kiedy był potrzebny, to był, ale nie komentował, tak? Nie komentował. Nie pytał. Tak. I dopiero z biegiem czasu, jak zobaczył we mnie człowieka, a nie córeczkę, to zresztą taką córeczkę trochę w sukienusi z daleka, no bo wiadomo, że jeździł, grał i wpadał na kolacyjki i ten święta wszystkie, ale nie mieliśmy takiego bogatego życia wewnętrznego i relacji między sobą. Natomiast w wieku tam tych 19 lat już przeszliśmy właśnie w ten taki obszar, no ja to nazywam przyjaźnią, no może tak banalnie brzmi, ale ja mojego tatę lubię. O, tak bym to chciała powiedzieć. Teraz mówię o człowieku, tak? Mówię o człowieku codziennym. On był wesoły, świetny. Ja dzwoniłam do niego, nawet jak miałam problemy jakieś tam sercowe. bo był facetem i zwięźle szybko mówił, kiedy nie trać czasu, kiedy nie, kiedy jak ci facet rzuci skarpetki w domu, to już w ogóle jest, masz się natychmiast wyprowadzić. Faktem jest, że zrobił z nas królewny. Te wysokie oczekiwania nam damy, tutaj bardzo, tak, troszkę damy, damami, że tak. Absolutnie jego dziewczyny nie mogły, ale też miał swoje takie naloty z takich no, patriarchalnych, męskich czasów, czyli kobieta powinna mieć jednak makijaż, wiesz, no takie mieliśmy tych walk. Ja chodziłam w bardzo krótkich włosach wtedy, byłam takim żołnierzem. To ci zostało do dzisiaj, bo lubisz raz na jakiś czas ogolić sobie to głowę. Lubię, tak. Bo ja nie mam, wiesz, ja się nie definiuję w sposób może taki, że muszę piękna być, albo żeby mnie wszyscy lubili. Mhm. Myślę, że właśnie dzięki mamie i dzięki tym wyprowadzkom, to ja po prostu zawsze wiedziałam troszkę, czego chcę. Myliłam się wielokrotnie i musiałam to sobie poprzełykać. Ale wolę, no właśnie tak się trochę chwalę, wolę siebie sama opowiadać, oczywiście, o tak to powiem. Dostałaś... Wolę siebie sama opowiadać, niż być opowiedziana. A niestety teraz mam sytuację, kiedy no z powrotem, po wielu latach odejścia od mojego taty, wróciłam i z powrotem stałam się jego córką. Do tego dojdziemy, bo chciałam bardzo zapytać o to, w jaki sposób podjęliście tę decyzję, które z was przejmie właśnie tę opiekę i jak to wyglądało. Tylko jeszcze powiem, że na ostatnim festiwalu w Cannes dużo było takich wątków dotyczących właśnie tego, jak branża filmowa w tym kontekście złożona jest nadal nieproporcjonalnie, że pracuje tam więcej mężczyzn i Cate Blanchett opowiadała między innymi o tym, że wchodząc na plan filmowy, często jest tak, że spotyka, no tak w zakresie wzroku, a wiadomo, że na planie filmowym jest zawsze bardzo dużo osób, 3 kobiety, a reszta to są panowie i że dużo mówimy o zmianach, ale nadal jednak... A zatrudniamy do projektu mężczyzn. Mężczyzn, mhm. Tak, na przykład tak to się realizuje. Chciałam jeszcze popytać o tą twoją właśnie filmową przestrzeń i tę produkcję i to wszystko, co się działo, bo przecież to naprawdę jest fascynujący dla mnie na pewno świat. Czy masz jakąś taką pracę, którą szczególnie wspominasz albo na przykład była dla ciebie jakimś takim chrztem? Coś, co no, na zawsze zostało w swoim sercu już po tym pierwszym chrzcie takim rzucenia na głęboką wodę naprawdę i zostawieniu cię samą z tymi facetami i scenografią w telewizji. Były takie momenty w twoim zawodowym życiu, które cię dobrze jakoś tak no, dały ci coś, nauczyły cię czegoś? Tak, no właśnie to, o czym opowiadasz. Najpiękniejszy okres zawodowy mojego życia to był jednak film. Ja dostałam taką propozycję po wielu różnych takich zawodowych no, pięciach się w specyficzie raczej produkcyjnej. Wróciłam do Krakowa dla rodziny. Bo całe życie pracowałam w Warszawie, prowadziłam agencję, filię agencji reklamowej. To były lata 90., więc był szał na tą reklamę, dużo się działo. I wróciłam do Krakowa i nie za bardzo się umiałam odnaleźć. I dostałam propozycję poprowadzenia komisji filmowej w Krakowie i funduszu filmowego. No i trafiłam na swoje tutaj rzeczywiście. Dlatego, że ja jestem w ogóle, dla mnie film, wbrew pozorom, nie muzyka, a film jest taką treścią, którą lubię obok, tak? Gdzie ja się relaksuję, gdzie kocham, gdzie uwielbiam, zresztą przenoszę to na syna. Niechcący, cieszę się, że w tym jest. Więc dla mnie temat filmu, ja już background mam jakby merytoryczny, bo to wiem, bo znam i teraz trafiłam nagle do miasta Kraków, który jest piękną lokacją filmową i dostałam za zadanie, żeby tą lokację rozbudować na międzynarodową. A że jeździłam po festiwalach i wiedziałam, co się dzieje w Pradze, wiedziałam, co się dzieje w Berlinie i teraz nawet nie mówię o festiwalach, ale w Pradze jako mieście filmowym, to chciałam, żeby Kraków też grał, Paryż, wszystkie Austrie, Wiedeń, no bo takie kamienice mamy, takie lokacje mamy. No i zaczęłam walczyć z wiatrakami. Troszeczkę przez kilka lat, ponieważ udało mi się sprowadzić 3 koprodukcje międzynarodowe rzeczywiście. Ale niestety no nie udało się przekonać polityków miasta, choć dalej jestem lokalną patriotką, do tego, żeby rozbuchać ten Kraków w tym obszarze filmowym. Ale dzięki temu poznałam tak naprawdę Ewę Puszczyńską, bo robiłyśmy razem te koprodukcje, poznałam kilka producentek międzynarodowych. To może też przypomnijmy naszym słuchaczom, że Ewa Puszczyńska ma na koncie wiele wspaniałych produkcji, no ale ostatnio odbierali Oscara za najlepszy film. Mówię o Jonathanie Glazerze i jego filmie. Po polsku to się nazywa Strefa Interesu. Tak, znakomity film. Ja bardzo jestem tutaj fanką Ewy, ale powiem szczerze, że raz produkcyjnie, w sensie zawodowym oczywiście, ale my zawodowo siedzimy w kręgu kobiet, które są już na takim poziomie, że nie musimy sobie komplementować, nic robić, po prostu lubimy ze sobą być. Natomiast Ewa ma w sobie coś niebywale ludzkiego i tutaj wracamy do tych kobiet, które ja na przykład łączę ją trochę z moją mamą, tak, że ona jest... Że ona, jak zdecyduje się na coś, to po pierwsze robi to z wnętrza, że ona wie, że tego chce, nie robi tego dla poklasku, nie robi tego, bo to jest modne. Ona jest bardzo, bardzo taką porządną, wrażliwą postacią. I jak ona przyjechała do Krakowa, to myśmy się natychmiast polubiły po 4 miesiącach produkcji. Została na święta, sprowadziła rodzinę, bo tak jej było dobrze i stworzyliśmy sobie taki mikroświatek, że już tak została i mam nadzieję, że została mi w przyjaźni na długo, bo jest po prostu fajnym, normalnym człowiekiem. No i tworzy nieprawdopodobne rzeczy, ale też poznałam producentki świetne polskie. No. Prawda jest taka, że ja w tej branży filmowej zaczęłam w Krakowie. A potem dostałam propozycję wspaniałą, żeby przejść, stworzyć w ogóle nowe stanowisko. To się nazywało General Manager of Polish Film Production, taki GM dostałam, przy Instytucie Filmowym i przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Rzeczywiście stworzyliśmy taką nową komórkę, która miała za zadanie promować polskie kino za granicą. No i tak się zaczęła nie zabawa, wbrew pozorom, bo ciężka praca w Cannes, jeżeli chodzi o właśnie takie relacje czysto zawodowe, czyli de facto rynek industry i Berlin, Berlinale i tak dalej. No i to był mój świat. To jest coś, co sprawiało mi ogromną radość, ogromną przyjemność. To były spotkania z niebywałymi ludźmi, ludźmi absolutnie kreatywnym, ludźmi nie, i kobietami, ale też mężczyznami, bo ludźmi, którzy jakby również nie definiują się medialnie, tylko wiedzą, robią tylko rzeczy, życia, tak. Od życia, są bardzo konsekwentni w swoich wyborach, bardzo są oczywiście też niezłomni, bo to jest wyjątkowo ciężki zawód. Ja na przykład jestem po produkcji filmowej, tak, więc dlatego to ma sens. I kocham produkcję filmową, ale bycie producentem filmu fabularnego to jest kilka lat wycięte z życiorysu. I to jest naprawdę decyzja bardzo trudna dla mnie. Ja mam wielki szacunek dla producentów. Dla mnie oczywiście było łatwiej organizować spotkania industry, gdzie podczas tych wielkich festiwali czerwonego dywanu nikt nie miał czasu oglądać filmów, bo tak to wygląda. Tam może 2-3. Natomiast chodziło o to, żeby wymieniać się możliwościami, wymieniać się rynkiem, wymieniać się tak naprawdę znakomitymi twórcami, zarówno w montażu, dźwięku, świetle. No, nawiązywać relacje, to tak. Co jest najważniejsze nie tylko w przemyśle tak. filmowym, ale też w życiu. Tak, że to było oczywiście najwspanialsze. No i przyszedł taki moment, że miałam ostatnie Cannes, no bo już tata wylądował w szpitalu, tak? No i rzeczywiście ja postanowiłam wtedy kontynuować mój zawód producencki, ale już w muzyce. Ale teraz już powoli mam zakusy, żeby wracać. Tak, tak. Dziękuję, że opowiedziałaś tą historię, bo lepiej bym tego nie ujęła, bo właśnie chciałam, żeby to wybrzmiało, że to, że ty z takim pietyzmem, zaangażowaniem, ale właśnie też w sposób producencki, to jest ważne, bo inspirując różne zdarzenia, tutaj mam na myśli nie tylko koncerty, ale chociażby płyty, podjęłaś decyzję. Znowu wracamy do tych kobiet w swojej rodzinie podejmujących decyzję, bo no, mogłaś kontynuować swoje życie. Był jakiś taki rodzaj namysłu pomiędzy tobą a Janną i Pawłem, twoim rodzeństwem, kto to przejmie? Czy to się tak zadziało po prostu na zasadzie, kto ma parę albo kto chce i kiedy już tata zmarł? A jasne było, że nie można tak zostawić tego wszystkiego, co jest przede wszystkim nieodkryte jeszcze na temat Zbigniewa Wodeckiego, bo nie mówię o tych 17 tych najważniejszych przebojach, które on grał na wszystkich koncertach, tylko mówię o tym, do czego się zaczęłaś dokopywać, kiedy zrobiłaś kwerendę. No właśnie, odkrywać jego kompozycję, jego przeszłość jazzową, i te w ogóle wszystkie elementy, które właśnie potem powoli zaczęliście odkrywać przed światem. No jak do tego doszło, że to padło na ciebie? Padło na ciebie, czy chciałaś to robić? Padło na mnie. Padło na mnie, dlatego że ja mam po prostu taki zawód. I tak naprawdę ogromnie współczułam Agnieszce Załuchowej, pani Grechutowej poniekąd, która też bardzo ładnie tworzyła, co mogła, ale innym, nazwijmy to status spadkobierca w tym kraju jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o osoby publiczne, bo wiąże się również z braniem na klatę, nazwijmy to, tego, co się ludziom nie podoba, prawda? No bo jednak stoimy za osobami, które są na jakichś piedestałach. Ja po prostu mam taki zawód. Ja jestem z zawodu producentem, więc ja potraktowałam tą sytuację. Po pierwsze, nie chciałam tego robić. Tak uczciwie mówiąc, nie chciałam tego robić. Całe życie uciekałam. Wyrosłam z tego oczywiście, ale co najmniej pół życia uciekałam od bycia córką Zbyszka Wodeckiego, tak? Że poszłam w tą produkcję, poszłam w agencję reklamową, robiłam zupełnie inne rzeczy. Mieszkałam w Londynie. No wiesz, jakby to bardzo szybko wyjechałam z Krakowa, bo Kraków jest maleńki, cudowny, kocham, wróciłam. Ale nie można nic zrobić tam. Wszyscy wszystko widzą. No teraz jako dojrzały człowiek, to już oczywiście świetnie w Krakowie funkcjonuje, w ogóle uwielbiam. Natomiast tak, nie chciałam. Tylko, że sytuacja była taka, że moja mama dom, tak, i ciężki moment, bardzo trudny dla wszystkich nas, a moje rodzeństwo nie zajmuje się tego rodzaju rzeczami. A ponieważ ja mam w sobie po prostu taką smykałę, zwyczajnie, to wiedziałam, że szczerze mówiąc, że trochę muszę przejąć obowiązki ojca, który tak naprawdę dbał o ten dom, tak? Dbał o nas wszystkich. Niektórzy potrzebowali więcej opieki, niektórzy mniej. To jest spowodowane życiem prywatnym, o którym nie będziemy może akurat w kontekście mojego rodzeństwa mówić, bo to jest ich sytuacja. Natomiast gdzieś tam zawsze o nas dbał. I ja poczułam, że teraz ja nie mogę tego zostawić na lodzie, tak? Myśmy zawsze mieli wigilię w naszym domu. Zawsze, od dziecka. I na tej wigilii się spotykaliśmy. Bez względu na to, kto gdzie był, czy ten Londyn, czy gdzieś tam, coś tam, coś tam. To cała rodzina się zjeżdżała. I to prowokował ojciec. Matka to zawsze przygotowywała i była gotowa. Ojciec nigdy nie opuścił wigilii. Jak wiemy, też swoje życie miał bardzo bogate, przeróżne. Ale zawsze na wigilię był w domu. I ja, jak tata odszedł, to nawet problem wigilii stał się dla nas nie do przejścia. I co teraz, tak? Bez ojca wigilia, jak co roku, z wszystkimi. No więc ja przejęłam również tą wigilię. Znaczy ja w sensie przejęłam już dużo wcześniej z ojcem, oczywiście, bo moja mama już była na tyle zmęczona tą ilością wszystkiego, że ja przeniosłam wigilię do mojego domu, z czego się bardzo cieszyłam, bo ja akurat bardzo lubię przyjmować gości i ten tata tam u mnie przesiadywał, piliśmy winko, kręcił lody, barszcz, super było. No i nagle się okazało, że nie tylko muszę się zająć jego twórczością, bo niestety pojawiły się hieny, nazwę to bardzo brutalnie, ale było bardzo ciężko na początku. Wszyscy chcieli w momencie, kiedy tata odszedł, czasami wręcz wykorzystać dość tanio jego muzykę, na szybko i tylko, wiesz, w ramach takiego wypłynięcia trochę na tym. Nie podobało mi się to bardzo, więc obudziła się we mnie producent, która musi to chwycić. Ale taka niezgoda, tak, chyba ludzka. I niezgoda, tak. No przede wszystkim zaczęły się pojawiać rzeczy tanie, no już nie wspomnę o disco polo i płytach na stacjach benzynowych, ślubnych, no po prostu fatalnie, tak, pieniądze tylko w głowie. No więc ja po prostu czułam, że ja nie ma innej możliwości, no po prostu muszę to wziąć w swoje ręce. Po drugie, że moje rodzeństwo żyje i w innym świecie trochę, więc nie mieli do tego siły i też percepuowali to inaczej, bo ja jestem jednak w środowisku produkcyjnym, filmowym czy muzycznym i ja wiem, jak to działa, tak? Jak te maszyny są skonstruowane i jaki to jest system de facto. A oni tego nie wiedzieli. I potem jeszcze przejęłam te wnuki, jeszcze przejęłam tą wigilię i potem już byłam tak zmęczona, że postanowiłam, że chyba nie, już pas, dość. A potem się okazało, no dobra, no to jak będzie pas i dość, to kto się tym zajmie? Wiesz, i tu się jak to pięknie powiedziała Ania Rusowicz, z którą się bardzo przyjaźnię i łączy nas podobna historia z rodzicami wielkimi. No mamy ten plecak tych naszych rodów, i go musimy dzielnie nosić, no, tak naprawdę. Także ja nie mogę się odciąć od ojca, nie mogę się odciąć od jego legendy i wspomnień i po prostu muszę go nieść. Po 4 latach, w sumie wiesz, no ja przeżyłam depresję, tak? To nie było trochę tak, ja trochę działałam naprawdę jak żołnierz, mnie ten zawód bardzo pomógł, żeby w ogóle być. Ale już po 3-4 latach, kiedy zaczęłam produkować jego płyty z materiałów nieznanych, czyli właśnie jazz lat 70., różne uwertury, no płytę, której nie dokończył przede wszystkim. I to była decyzja, czy zostawiamy to w szufladzie, czy kończymy to, więc zaprosiłam artystów oraz Rafałka Stępnia, który tą płytę z tatą robił i zakończyliśmy tą płytę, mam nadzieję, godnie. I to była troszkę autoterapia. Z drugiej strony poczułam się w pewnym momencie jak producent znowu. Mój tata stałam się menedżerem, wiesz, jakby... I też nie będę kłamać. Ja zaczęłam bardzo lubić tego mojego artystę, którym się zajmuję. Jakby w kontekście zawodowym. Chciałam o to zapytać właśnie, kiedy zaczęłaś go tak zgłębiać i dochodzić tam, gdzie naturalnie nie mogłaś wejść. Ten 20-letni Zbyszek to jest po prostu mega zdolny chłopak, którego trzeba wtedy promować, tak? Bo ja zabrałam się za materiały sprzed 40 lat, a prawda była taka, że dopiero zaczęłam je promować, tak? Czyli naprawdę w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że on jest, żyje, siedzi, ma 20 lat, a my musimy te materiały pokazać światu. No i tu mi się zaczęło mieszać, tak? Życie zawodowe z życiem taty, ale myślę, że znalazłam sobie dobrą receptę na to, bo po prostu tak jak zresztą tata. Ja lubię muzykę, lubię młodych artystów, zakochuję się w cudzysłowie w każdym człowieku, który ma jakiś talent i ten talent próbuje ładnie po swojemu, niekoniecznie w konwencji mediów, sobie tworzyć. tak jak no tacie się akurat udało, że, znaczy udało, głupie słowo, ale rzeczywiście był na ustach bardzo wszystkich ludzi bardzo wcześnie. Natomiast ja bardzo lubię muzyków, którzy mają coś do powiedzenia i lubię się tym zajmować. Chcę wrócić do filmu, to prawda, ale też nie ma co opuszczać tych młodych. Też społeczeństwo nasze trzeba troszkę edukować muzycznie. Nie chcę być misyjna, bo raczej jestem żołnierzem, ale czuję w sobie taką niezgodę na wiele rzeczy w muzyce polskiej, które się dzieją i dlatego jestem za młodymi i będę im pomagać, tak jak Zbyszka materiału wyciągałam młode. Jestem za młodymi, powiedziała Katarzyna Wodecka. Kilkanaście minut wcześniej powiedziałaś o tym, że znowu zostałaś córeczką tatusia. Myślę, że to jest też świetnie powiedziane, bo rzeczywiście w kontekście tej historii swojej, którą nam opowiadasz, to, że no już nie można było uniknąć właśnie tego, też tych licznych pytań, które dotyczyły waszego prywatnego życia, uzasadnionych, myślę, tak na końcu, że ludzie chcą wiedzieć, jak żyją ci znani, lubiani, wielcy artyści. No, ale tak myślałam w kontekście właśnie tego, czym się zajęłaś, na co się zdecydowałaś, gdzie jest ta wyporność? Ileż można razy opowiadać o tym, że no, tata jeździł, koncertował, że witało się go wieczorem w piżamkach, że podłoga skrzypiała i więc jak komponował, trzeba było chodzić na paluszkach. Ileż razy można jakby opowiadać historię, która no, w pewnym momencie się odkleja od ciebie i staje się takim do powtarzania gotowym zestawem opowieści. Dokładnie. No i gdzie w tym wszystkim jest... No wiesz, ja straciłam wyporność już drugiego roku, ale niestety, skoro wzięłam sobie za zadanie stworzenie festiwalu muzycznego, no to też to było nie do uniknięcia. No ja się męczę, no nie ukrywam, że bardzo często się męczę. Jak mówię o czymś, co tworzymy nowego na festiwalu, gdzie dobieramy muzyków, gdzie wymyślamy jakieś nowe przestrzenie muzyczne, to jestem wkręcona cudownie, produkcyjnie, bardzo dobrze mi z tym. W momencie, kiedy muszę promować ten festiwal, znowu wraca kontekst ojca, tylko i wyłącznie ojca. Mm-hmm. No i co? No i masz do wyboru. Albo zmieniasz nazwę festiwalu. Może tak zrobię. Tak? No tak, bo ja się chcę zająć muzyką polską. Wiesz, jak już... Aha, myślałam, że skrócisz na przykład, zrobisz Z.W, nie wiem, jakiś tam... No to i tak będzie cały czas ten kontekst. Albo zostajesz z tym ojcem i po prostu próbujesz trochę wykorzystać to, że jak to mój ojciec mówił i to powtarzam w każdym artykule dokładnie tak jak powiedziałaś o tych skrzypkach, szlafroczkach i tak dalej, że dobrze się łączyć z dobrym nazwiskiem. Zmęczona jestem. Tak, zmęczona jestem tym, że w kółko powtarzam to samo. Zmęczona jestem tym, że ludzie tylko tego chcą słuchać. Ale też jestem pogodzona z tym, że taką sobie wybrałam drogę, więc nie mam... No wiesz, no to jest dyskomfort bardzo duży. Zresztą no, doświadczałaś tego inaczej. Masz to w ciele, tak? Jak jeden z takich obrazków właśnie z tych twoich wywiadów, który jakoś tak bardzo mi zapadł w głowę i widzę tą scenę, chociaż nigdy nie byłam jej świadkiem. Czyli ty z rodzeństwem idący z tatą przez Kraków, to jasne cały czas ktoś się wpada na niego, wita i prosi o autograf, więc wy takim rządkiem, jak takie trzy małe kurki, idziecie za nim, ewentualnie przysiadacie gdzieś na jakimś murku, czekając aż ta... Mm. Jakoś bardzo działa mi to na wyobraźnię i no, jak widzę to trójkę dzieci czekających na to, aż będzie można pójść dalej, tak mówiąc najkrócej, aż minie ten czas. Ja wiem, że to nie jest tylko twoje doświadczenie, doświadcza tego bardzo wielu ludzi i to niekoniecznie tylko dzieci artystów. Oczywiście. No ale ten rodzaj takiego bycia pomiędzy, na etapie, kiedy się tego jeszcze nie rozumie, dlaczego twój ojciec jest jednak też innych ludzi, trochę własnością, użyję takiego słowa. To jest bardzo ciekawy przypadek psychologiczny, no ale u ciebie ta droga wyzwolenia się z rodziny, w cudzysłowie to mówię, czyli pójścia na swoje we wczesnym wieku, myślę, że było tym właśnie przepracowywaniem. Mm-hmm. Tego no niechodzenia w rządku. Zupełnie nie rozumiem, co sprowokował mi ten los, że zrobiłam kółeczko i to był motor, tak naprawdę. Bycie kontra nie ojcu, tylko córeczce ojca, ja bardzo ładnie wylądowałam w swoim środowisku zawodowym. I kółeczko się tak zakręciło, że w wieku najbardziej dojrzały zawodowo, znowu jestem córeczką tatusia. Nie wiem, wykorzystującą wszystkie umiejętności zawodowe, łączącą te dwie przestrzenie i z planami na to, żeby... Ale dobrze mi z tym tak do końca, wiesz, no ja wolałabym jednak być Kasią Wodecką, ale, no, ale z drugiej strony, czy to jest realne? No dla mnie jesteś Kasią Wodecką, siedzisz naprzeciwko mnie, jesteś kobietą z krwi i kości. Ale widzisz, ja chodzę tym samym rynkiem, chodzę tą Grodzką, chodzę tymi ulicami i ja jestem przekaźnikiem ojca, tak? Czyli jak spotykam jego przyjaciół, to oni mnie kochają, uwielbiają, ja mam pewne zresztą odruchy ojca, sposób mówienia i takie, że oni zwracają na to uwagę. Jestem dla nich pochodną ojca. Dla ludzi jego fanów jestem pochodną ojca. Dla kwiaciarek na rynku, babeczek sprzedających pestki z dyni na kleparzu, one widzą mnie po 7 latach. Pani Kasiu, ten tatuś w ogóle, jak tu kupował. I to jest niekończąca się historia, tak? Ja się z tego nie wymknę. No, ale ja zaznałaś tego wymknięcia w Londynie, chociażby tam nie byłaś córeczką tatusia. No nie? Ja więcej, wiesz co, ja tak bardzo wyszłam, chciałam wyjść z tego świata, że ja miałam dwa prawdziwe związki w życiu. I jeden był z Austriakiem wielojetletnim, który nie miał pojęcia, kim jest Zbigniew Wodecki, a mój mąż, 20 lat małżeństwa, to jest Anglik, którego tata notabene uwielbiał, bo też nie... A przecież to też, wiesz, bo to jest też taki kontekst, że zawsze ryzyko, tak, że bycie córką osoby sławnej, dzieckiem, przepraszam, osoby sławnej, no my się tam znamy, ciągnie za sobą bardzo dużo niebezpieczeństw, bo nie wiesz, czy to ktoś cię ceni dla ciebie samej, czy, tak. I tak dalej. No trzeba dorosnąć do tego na pewno. Słuchaj, to chciałam w takim razie teraz wskoczyć do trochę innej rzeki, jeszcze przez chwilę w muzyce i rodzinności. Twój tata nie był zachwycony, że wszyscy się edukowaliście muzycznie, a twoje dzieci się wyedukowały muzycznie. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi z tym nieprzerywalnym nurtem, jak już się wpadnie do edukacji muzycznej, czy też potrzeby, żeby ją mieć. Nie wiem, czy grywasz na oboju jeszcze i czy w ogóle byś go wzięła do rąk odpowiednio, nie. Ale... Nie. Zrobiłam tego nikomu, nawet sobie, ale rzeczywiście czasem brzdąkam na fortepianie, nazywam to brzdąkaniem, szczerze. Moje dzieci są bardzo muzyczne, skończyły tylko podstawówkę i nie chciały być muzykami, taka jest prawda. Ale moje jedno dziecko ma 3 gitary w domu, piece i cały czas gra i na fortepianie również. Drugie dziecko gra, już przestało grać na fortepianie, żałuje. Ale tu śpiewało w operze 2 lata, tu w teatrze 2 lata, gra na saksofonie cały czas i teraz zaczyna grać na trąbce, notabene. To w ogóle ładna nam się historia zdarzyła z tą trąbką, bo my mamy w domu dziadka trąbkę. To jest taki rodzaj genu chyba, tak? No ja myślę, że bardzo wielu artystów, czy to malarz, czy osoba pisząca, czy no jakkolwiek, gdzieś ta, czy nie wiem, wspaniała firma, która robi najlepsze USG w tym mieście, również przechodzi to na dzieci, tak? Że jakby zawodowo rodziny przenoszą dalej te umiejętności. Ale twój ojciec chyba nie był zachwycony, nie, że się uczy się w szkole muzycznej. Nie. Mówił też, że nie zachwyca go to, że jego wnuki się uczą, więc tylko... Ale to wiesz, to wynikało, że to jest tak, niezłe, też to jest ten rodzaj przekory. Tak, ale to z ludzkiego z punktu widzenia, dlatego, że to jest strasznie ciężki zawód, no. Bo po pierwsze, on znał show biznes polski i wcale nie chciał, żebyśmy tam byli. A z drugiej strony wiedział, że żeby w ogóle być docenionym artystą, już takim prawdziwym, już bez tego show biznesu, no to trzeba raz ćwiczyć codziennie kilka godzin, dwa mieć w sobie ten talent i jeszcze kupę szczęścia i to wiesz, to jest do zrobienia raz na 100 tysięcy, tak? Na 10, no dobra. Nic nie mówię o muzykach klasycznych. Tak. Oczywiście. Więc to było tylko dlatego, żebyśmy się nie męczyli. O. To powiedz mi jeszcze przez chwilę o tym, jak spotkałaś młodego Zbyszka, czy jak zanurzyłaś się w te jego nieznane partytury, czy utwory, jak odkryłaś tą jego jazzową stronę, mając też, dzięki właśnie edukacji muzycznej, narzędzia, żeby poczytać nuty, albo żeby no, dojść też do nagrań, które powstawały w radiu czy w telewizji. Kogo tam spotkałaś? Kogo tam spotkałam? No, mówię o tym Zbyszku, który właśnie spotkałam, nie był tym strasznie fajnego ze sceny. Ja wiesz, ojca lubię, tak jak mówiłam, jako dorosłego człowieka, zabawnego, pełnego anegdot i z dystansem do życia. A tam spotkałam chłopca, który próbował wszystkiego, szukał się muzycznie, bardzo imponujące, w różnych przestrzeniach muzycznych skrajnych, czyli od Karłowicza na skrzypcach po jazz, przez taki trójkąt bermudzki w Krakowie, był piwnica pod Baranami, czyli te demarczykowe wszystkie, przepraszam, pani Demarczyk, Grechuta, z drugiej strony klub pod Jaszczurami, czyli jazz, z trzeciej strony jego życie festiwal. No takie trójkąty miał cały czas. Jako młody człowiek zwiedził świat z Grechutą, czy z Demarczyk, to ważne. Tak. Zresztą bardzo go lubiła. Nie dało się go nie lubić. Wyzwaniała po nocach do nas, pamiętam. Pani Ewa, natomiast tak, znalazłam bardzo zdolnego muzyka i dlatego postanowiłam te materiały wyciągnąć, będąc w pełni przekonana, że to jest niszowa historia, tak? Więc mimo wszystko. Znalazłam te jazzowe rzeczy, jak miał 20-21 lat, zagrał na skrzypcach, nie na fortepianie, nie na trąbce, nie na saksofonie, czyli też oryginalnie i trudniej niż klasyczny jazzman, takiego jako wyobrażamy sobie w kwartecie czy w trio. No taka jest geneza i to też opowiadam 100 razy. Czyli widzisz, cały czas mówimy o ojcu. Zadzwoniłam, nie, skończę tą historię. W 39 minucie naszej rozmowy zapytałam o Zbyszka, ale uważam, ale że... Ale poczekaj, bo to jest fajne, ja tylko skończę. I muszę to skończyć. Tylko powiem z perspektywy córki, że chciałabym móc odkryć coś takiego na temat moich... Chciałabym mamę i tatę zobaczyć dwudziestolatkami, rozumiesz? Ale z tej pasji, tak, z tej strony dlatego pasji, ja mówię chłopiec, a nie wyblakłych zdjęć. No i widzisz, dobrze. I to jest puenta. Ja spotkałam fajnego chłopaka, bardzo zdolnego na swojej drodze i żal mi było tego, że niedoceniony był. Mhm. Bo państwo myślą, że był doceniony. A on nie był doceniony. To był niedoceniony muzyk, który musiał z tym się bardzo męczyć. Bo te 17 utworów, o których mówimy, no to jest taka laurka, którą się gra w kółko. A prawda jest taka, że tych kompozycji muzycznych było ogromnie dużo i one były niebywałe. On naprawdę, Zbigniew Wodecki jest niedocenionym muzykiem. Taka jest prawda. Więc gdzieś poczułam w sobie tą potrzebę, żeby to pokazać światu, że jednak tak. No i pomogli mi zresztą znakomici muzycy, którzy też odkrywali również ze mną tą muzykę. No bo kto by się spodziewał, że to tak grał jazz? No, nikt. A jak wysłałam to do Leszka Możdżera z tym pytaniem, czy może ja zwariowałam, tak? Może mam depresję, może ja potrzebuję tego ojca na ten piedestał i nie wiadomo co. I może powinnam iść do psychiatry, a kopię w muzyce. On powiedział, że to jest genialne i udało nam się gdzieś tam stworzyć tą muzykę. Ale to mi pozwoliło złapać ten drugi biegun, nie tylko hołubienie pamięci, tylko właśnie dostanie w ręce swoje świetnego materiału muzycznego. I producentka. I producenckiego, tak. Producentka, tak, wtedy zaświeciły, tak, się oczy producentce. No trochę tak, tak. Słuchaj, bo to jest też może tutaj dla naszych słuchaczy i słuchaczek powiem, że zawsze warto pamiętać, że To zacznie od Bacha, to serio jest bardzo autobiograficzne i warto pamiętać o tym, że zupełnie inaczej mogła ta kariera Zbigniewa Wodeckiego się potoczyć, że inne były impulsy, inna była ścieżka widziana przez tych, którzy widzieli w nim ogromny talent do muzyki klasycznej i warto się w to czasami zagłębić, wychodząc poza słynne przeboje, a zwłaszcza Pszczółkę Maję. Dla mnie takim momentem z twoim tatą było wspólne śpiewanie. Nie szansa, kiedy mogłam się tutaj z nim wymienić, czy zajrzeć do jego notesu przy okazji dziennikarskich, tylko właśnie wspólne śpiewanie na zakończeniu koncertu na festiwalu, kiedy cała publiczność rozchodząc się na inne sceny, szła nucąc la la la la, da da da. Pamiętam to jak dziś. No, było to tak pięknie połączone, ale przede wszystkim no, to, że ludzie nieśli dalej tę muzykę, nie mogli się zatrzymać i po prostu śpiewali, śpiewali, śpiewali. Jest jednym z tych takich magicznych... Byłam tam z nim. Uwielbiam to wspomnienie. Paliśmy. Uwielbiam generalnie takie wspomnienia właśnie po koncertach, kiedy ludzie nie chcą się rozstać z jakąś muzyką i sobie cały czas... No, to było to po prostu wspólnotowe przeżycie, które przeszło bez cienia Pszczółki Mai, chociaż istniało takie ryzyko, że być może młodzi ludzie będą się domagali tego. To powiedz mi w takim razie, jak może ewoluować Wodecki Twist? Naprawdę myślisz, że... Bo bardzo podoba mi się ten plan, że to się może w pewnym sensie oderwać od Zbyszka i pójść w stronę właśnie młodych artystów? Chciałabym, żeby oderwało się od Zbyszka w sensie ikony, a zostało w Zbyszku w sensie muzycznym i żeby z tego Zbigniewa Wodeckiego, którego wszyscy kochają, ich bardzo się cieszę i oczywiście nic wspaniale, że są ci fani w pięciu generacjach i bardzo się cieszę i tego nie, z tym nie trzeba pracować, tak? To już jest, to już będzie zawsze. Natomiast martwi i mierzi mnie wręcz to, że ludzie nie pozwalają, jakoś mają w sobie opór na to, żeby pozwolić młodym ludziom uczyć się na tym potencjale, uczyć się na tej muzyce. I dlatego będę walczyć i za każdym razem zapraszam bardzo młodych ludzi, żeby dzięki tej muzyce, którą właściwie dopiero będą poznawali, zobaczyli, że to nie jest takie proste, że to jest, że komponować trzeba umieć, że kompozycja to jest naprawdę niezwykła umiejętność, a nie tylko talent i sposób bycia i charyzma muzyczna, że granie czy występowanie nawet w utworach z tych 17, to wbrew pozorom są bardzo trudne utwory, niby wszyscy je znamy, ale jak mi przychodzi artysta i próbuje to zaśpiewać, bo przecież zna, to się okazuje, że nie ta skala, nie te możliwości, więc chciałabym, żeby ten ojciec był tłem do rozwoju tych młodych ludzi. I tak sobie to wymyśliłam w tym twiście i zapraszam młodych ludzi i te micze otworzyły nam okno bardzo ładnie. Zresztą bardzo się lubimy. W tym roku również Mitch & Mitch będą na moim festiwalu w kontekście, w innym programie oczywiście, ale gdzieś tam się przyjaźnimy. Oni są bardzo konsekwentni. Oni są trochę takim tworem, który jest trochę dla mnie liderem w tym moim sposobie myślenia, tak? Oni nie idą na kompromisy, nie robią nic dla publiczki. Nawet w rozmowach byłam kiedyś świadkiem, jak Maciej Moretti rozmawiał z twoim tatą. Zadawał pytania, jakich serio No dokładnie. Żaden dziennikarz by nie zadał Zbigniewowi Wodeckiemu, świetne to było. I dlatego oni się bardzo polubili, bo się polubili na tej płaszczyźnie porozumienia muzycznego, a nie porozumienia, nie wiem jak to powiedzieć, wizerunkowego, tak? Także i teraz powstał nowy projekt, który udało mi się stworzyć z Męskim Graniem, z Arkiem Stolarskim i z bardzo zdolnym muzykiem, aranżerem Kamilem Paterem, który tak naprawdę realizuje muzykę do teatrów, co zresztą było wielką ambicją, również teatr zresztą stworzył taką muzykę też. Ale inaczej, bardzo jest offowy, awangardowy, ale rzemieślniczo, muzycznie jest, nie można nic nikomu zarzucić, jest świetny. Lubić, nie lubić, podoba się, nie podoba, to już jest wybór, jaki ludzie mają. Natomiast ja uważam, że to jest materiał bardzo profesjonalny. Zaprosił znakomitych muzyków sesyjnych, jednych z najlepszych w tym kraju. Mamy ich wielu i mało się o nich słyszy. Z reguły są dziekanami na uczelniach muzycznych, a nie siedzą na scenach festiwalowych. I stworzyliśmy kolejny projekt, który Tatę jeszcze bardziej odbija. Dalej, tak? Czyli już nie jest śpiewaniem jego utworów w podobnej aranżacji, no bo tak wykonali Tomicze, biorąc płytę z lat 76, tam... Debiutancką płytę, nieznaną właściwie dla ale te osób. Aranże, no ja tak dzięki temu w ogóle ten debiut był, myślę, że dla muzyka, którym był Tata, to było niesamowite doświadczenie, ale oni tam niewiele jakby pozmieniali, tak? Oni się zakochali w tej muzie i tą muzę chcieli zagrać, tam przeszkadzajki, chóry i tak dalej, ale generalnie grali to. A teraz idziemy dalej, tak? Już Kamil na przykład robi opracowania, czyli pozwala sobie na wyjście jakby z szeregu w ogóle muzycznego. Ja mu absolutnie tutaj stoję murem, bo ta muzyka jest godna i dobra i profesjonalna. Oczywiście, że prowokujemy burzę na rynku muzycznym, ale niech i tak będzie. No, trzeba włożyć kij w mrowisko, żeby nagle się okazało, że nie kręcimy się wokół jednego przeboju, tylko wykorzystujemy potencjał i dajemy go młodym, więc tworzymy takie projekty. Ten projekt się super udał. Męskie granie, bardzo ofowo. Kamil Patrycz pracował zresztą z Marią Peszek, tak? Nagrał z nią kilka płyt, więc to już jest odbicie, prawda? Następne. Kolejna córka i jest szał. To on napisał te, skomponował te utwory, które są takie, między innymi, które są takie mocne i wybrzmiewają w sposób tak kontrowersyjny, nazwijmy to. Ja uwielbiam oczywiście. W przyszłym roku będą kolejni ludzie, kolejni muzycy młodzi, bardziej jeszcze skrajnie, bo też jazz. I też będziemy grali w kontekście tej kompozycji, ale już nie z laurką dla Zbyszka, tylko po prostu w dalszym rozwoju tej muzyki. No chyba tak, chyba się zagadałam, nie? Ja myślę, że dalszy rozwój muzyki to jest właśnie coś, co jest najlepszą, może nie laurką, bo laurka kojarzy się z takim właśnie, dałam laurkę, dobra, załatwione, tylko szansą na to, żeby pokazać, że coś jest ważne, jest, a nie było. Jest nadal i będzie dla przyszłości. A kiedy powstanie film o Zbigniewie Wodeckim? Pracujemy nad tym. Fabuła? Tak, pracujemy. A kto zagra Zbyszka? Nie, no to za wcześnie, żeby to mówić. Ale kto by mógł? No nie, to jeszcze to nie mogę tak wybiec daleko. A produkujesz? Będziesz produkował? Mam nadzieję, że będę partnerem, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ja chcę wrócić trochę do filmu, ale nie na plecach ojca. Po prostu jest taki projekt, kto inny będzie producentem. A ponieważ to jest mój obszar zawodowy, to na pewno tą działkę swoją znajdę i będę rodzajem współproducenta, a nie tylko eksperta od wizerunku. Ja słyszałam poteczki, kto by mógł. Tak, z branży muzycznej był ten... Mitch and Mitch? Nie, młodszy trochę, ale i też, no myślę, ale że... Ale co, zdradzisz mi? Poczekaj, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, może poza anteną, może ktoś ze słuchaczy lub słuchaczek wie, ale to słyszałam. To są jeszcze proteczki. Jaki chłopak z muzycznej polskiej sceny. O Boże, jak mnie zaciekawiłaś. Też z kręconym włosem. No, twój tata nie wiem, czy miał tak naturalnie kręcone, czy po prostu miał falowane, nieważne, co jest detal. Że może jak będzie byłby zainteresowany. Ktokolwiek go zagra i tak zbierze i krytykę, i pochwały. Dokładnie. I to jest najfajniejsze tak naprawdę. Tak, bo tak jak i na koncertach, i naszych festiwalach, ludzie wysiadają i myślą, że zaśpiewa dla nich Zbigniew Wodecki. Taka jest cały czas prawda. Nawet podprogowo tak myśląc. Okay. Właściwie to powinnam, żeby mieć wielki sukces, wieloletni, na całą Polskę, to naprawdę powinnam, nie wiem, postawić hologram chyba. Ludzie chcą Zbyszka, więc wcielenie się w rolę Zbyszka będzie decyzją, rzeczywiście tak jak mówisz, na pewno będą za tą kontrowersję, na pewno będzie krytyka bez względu na jakość. Dla mnie to jest za wcześnie, żeby te osoby pokazywać palcem, o których moglibyśmy myśleć. Ja powiem, jaką ja mam jaką ja mam potrzebę przy tym projekcie, przy czym nie jest to moja decyzja do końca, aczkolwiek mam nadzieję, że umiejętnie na to wpłynę. Moim zdaniem Zbyszka powinien zagrać ktoś spoza branży. Ktoś młody, bardzo zdolny, tak jak był tata w wieku 19 lat, 20. Chłopak, który gra, który śpiewa, a nie jest jeszcze, nie chcę powiedzieć skażony, ale namaszczony przez media, ani w sferze aktorskiej, ani w sferze muzycznej. Jak się taką osobę znajdzie z wigorem, w sensie z taką charyzmą, nie tylko muzyczną, ale też, no bo wiesz, no, ojciec polega na charyzmie trochę, tak, prawda, na osobowości, to ja bym chciała, żeby to była osoba nieznana, żeby to był jakiś młody chłopak, taki właśnie, który zmierzy się z postacią, ale nie będzie od razu porównywany, że zagrał w tym filmie albo zaśpiewał tą piosenkę. Jak to mówią mądrzejsi, poczekamy, nie, pożyjemy, poczekamy, zobaczymy. Pracujemy nad tym, tak. Bardzo ci dziękuję za to, że byłaś w naszym studiu. Katarzyna Wodecka, Paśmie Ludzie. Zapraszamy oczywiście na wszelkie wydarzenia, które wiążą się z tym, o czym opowiadałaś. Gdzie najszybciej i najłatwiej szukać informacji na temat tych aktywności? Na Wodecki Twist, na naszych stronach Wodecki Twist, w social mediach zapraszamy oczywiście. To do zobaczenia. Dziękuję. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 11:40. Autopromocja.